وی مقام ابراهیم نک مراد غزیشی چې حج له په اعلان کړو. نو باز تاریخی روایت او فراغلی چې جبل ابي قبيس باندې ابراهيم عليه السلام ولاړ. جبل ابي قبيس باندې حضرت ابراهيم عليه السلام ولاړ. د او جبل ابي قبيس د حرم شریف سره نږدې غر ده. علما او د تاریخ لیکلي غرونه چې الله جوړ کړ ټول نمخ کې غر چې پزمه کوي ښه هغه دغه غر چې د حرم شریف سره بالکل پیوسته. نو پدی باندې ابراهيم عليه السلام ولاړ او خلق له د حج د فرضیت ناراو او आवाज لګول. نو بعض علما لیکلي چې حضرت ابراهيم عليه السلام په دغه غر باندې ولاړ او بعض داویلي چې کی دې شي چې په دغه غر په دغه غټه باندې ولاړ یعنی دغه غر باندې د دغه غټه د پاسه ولاړ او دا مقام ابراهيم کما غټه چي دا نو دا د نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې بالکل د بیت الله شریف سره نږدې و. او روح المانی دام ذکر کړي نن ګور دا مقام ابراهیم ولس غزد حرم شریف نرسره بیت الله شریف نا. نو روح المانی دا لیکلي چې د غزې د ابراهیم علیہ السلام کور دا ګټه چې کله دیوار نه به خېجل نرا بیړه او بیا چې به دیوار خېجل بس نو دا ګټه به خپل کور ته راړه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه شخصیت ده دانن چې مقام ابراهیم والا ګټه کم ده پرته ده د بیت الله شریف نه عمر رضی اللہ عنہ دې ترستو کړي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دې ترستو کړي. دا تقریبا روح المانی لیکلي او څوک حج عمره ته چلاړي اندازم ولدي نو دغه عمر زه ولس غزا د بیت الله شریف نه دارستو ده. او دا دی دل روڑی و حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ. او وجد نزول لدی آیات کریمی دا و حدیث کی راغلی عمر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام زد اللہ سونی وم او ریو استماتے وی یا عمر هذا مقام ابراہیم علیہ السلام وی اے عمر رضی اللہ عنہ داغ مقام ابراہیم دے علیہ السلام. نو عمر رضی اللہ عنہ ما ورتوی افلا نتخذه مصلى دا د مزین جوړو چې دی رسو مستو. نو دا الله حبیبی چې ما ته د دې خبره حکم لا نه شي نو وینور لا ډوب شوی نو تر دې چې آیات الله رولې ګلو وتخذو مم مقام ابراهیم مصلى. عمر رضی اللہ عنہ علماء لیکلی موافقات عمر ورتوی پینځوشتو یاد دین کم زیات مقو کې عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته مشوره ورکړي هغه مطابق وحی راغلی. دا د پردی حکم چنن د مسلمانانو په زنانو کې دی. دا د عمر رضی اللہ عنہ مشوره و هغه مشوره ورکا الله د پردی حکم رولې کړو د پردی حکم الله رولې کړو. دارنګي دا د مقام ابراهیم سره چې تر قیامت پورې حجیان منځونه کوي نو دا مشوره د چاوا د عمر رضی اللہ عنہ داغه د مشورې مطابق د الله رب العزت طرف نه وحی راغله. الله وی واتخذونی سی مم مقام ابراهیم مصلی دا غزه د ودریدو د ابراهیم علی السلام نه مصلی زید مز ورا د دغه نه د دغه مقام نورست مسکول مستحب دی. او دغه مقام نورست چودری دی نو دعا غختل قبلی خود دغه مقام سره لاس لګول یاد اغه خلول دا په شریعت کې ناروا دی. دیو جن اکثر عوام ځان د حج په مسلو نه پوي نا غزه کې مقام ابراهيم مسکاي اغه خلې. دیو جن علماء لیکلي مقام ابراهيم مسکول داغي خلول سنت نه دي بلکې د طواف نرسو داغي نه سي داغي نرسو د رکعات نفل سنت. یو علماء دام لیکلي دغه کې مفسرین هم لیکلي او علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي ابتدا کې امت چې دا غټه کتلې و چې کوم کې قدمونه دي نو دې کې باټ عايده د خو غ نری نری لکریم جوړې لیکن همیشه خلق دا مسحقول نو د ډېر مسحقې دود و جنا غ لکری په دې کې څه شوي ختم شوي. دا د جاهلانو کار دی. شریعت د دې د خلول حکم نه وکړي د دې د مسحقول حکم نه وکړي بلکې کله حاجی معتمر طواف کوي نو د دې نه پس که چری زیوی نو مسکول دا مسنو طریقه او مقام ابراهیم نرسو دعا دارت کی گینا. واتخذوا نسی من مقام ابراهیم مصلا د زید او دریدو د ابراهیم علیه السلام نه مصلا زید مول واحدنا الی ابراهیم حکم او وصیت کړو مونږه حضرت ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام ته امام قرطبی او دینور مفسرین لیکلی و ابراهیم معنا وا ابن رحیم مهربان خپل مې ابراهیم د دینه جوړ شوی مهربان خپل ابن رحیم وصل کې مې ابراهیم ته وی جوړ شو او اسماعیل دا د حضرت ابراهیم علی السلام مشره بچی ر سو کال پورې د ابراهیم علی السلام بچینو به الله ته سوال وکړو نو د بوډاوالی په حالت کې ورته الله بچی ورکړي ځکه ابراهیم علی السلام وی الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء حمدنا او تعریفنا او سناگان دی غزات لرا چې سره زما د بوډاوالی نه ماته اسماعیل و اسحاق علیهم السلام راکو او یقینا زما رب د دعاګانو قبل اون کړي اسماعیل معنا و ایداوا اسمع یا ایل الله زما بچی نشتا د بچو د پار زما دا فریاد واوري او قبول کړي نو الله فریاد واوري دو قبول کو نو حضرت ابراهیم علی السلام ورته نومم کې هو اسماعیل اسماعیل معنا وا واورا او قبول ک یا الله زما فریاد د دې بچو د پار چیز جاړم او بچی در نغواړم زما فریاد قبول کړي اسماعیل د سره جوړو اسمع یا ایل قبول کړي دا دعا زما یا الله د بچو لپاره او دا مشر بچیو او اسحاق علیہ السلام او کشر بچیو او د دواړو مین دی جداوی الله وای دی دواړو تما حکم کړو ان طهرا دا چې پاک کای دواړه بیت یې کور زما لطائفین د پاره د طواف کوونکو او دلته د پاکولو نه مراد ظاهری او باطینی دواړه پاکواله دي ګور باطنن پاکواله ده دی چې بیت الله شریف کی بوتان بنی شرکی عقائد بنی د جاهلیت رسومات بنی او ظاهری پاکوال ادا وی چې جمعه صفاوی جارو کړي دی د پلیتو نه پاک وی او دې کې دام دی چې یو سړی په حالت د جنابت کې دی نو د الله کور ته بوردل نه کیږي نه یو زنانه په حالت د بیماری کې دا نو ان طهر بیت یل طائفین کې دا داخل لی چ حالت د بیماری کې به عام جمعه او خاص کر بیت الله شریف څور دن لکی غنا او دا حکم وی واده د بیت الله پورې نه ده دا هر جمعه مبارک الله حکم کړي چې ظاهرا او باطنن به پاکه باطینی پاکواله څه ده جمعه کې به شرک نی بدعات بنی رسومات بنی دنیوي خبره بنی او ظاهرا پاکول څه دي چې د جمعه د صفایي وسړې خیال ساتي دې کې ګندګي باندې غورځي د دې د صفایي او د جارو کولو کوشش وکړي طواف د بیت الله پورې خاص دی دبل قبر دبل جمعات دبل ونی او غټینه طواف کول حرام دی او شرک دی ول عاکفین او د فارد اعتکاف کوونکو عاکفین هغه خلق لوی چې هغه په حرم شریف کې ډیر دی او هغه د استوګ نی وطن دی یا مسافر دی خو بس حرم شریف لازم رانی ولې ور رکع السجود او د پاره د رکوع د سجدی کوونکو بیا سر نه ګوره وایز جعلنا البیت او یات کا وخت ګرځول او مونږه بیت الله شریف مثابت للناس زید ثواب د پاره د خلکو یو معنی دا یا مثابت للناس زید پناہی د پاره د خلکو یا مسابتن درې معنا دا وا زید تلو راتلو د خلکو د پاره چې په بار بار تلو سارا شوق سی واکیږي ضرورت نه مړیږي نه هر پیر چې سړی وای واپس راځي نو دا دینی مسله دی وای هر ما پورا د زلار مانو نه پیو نری جو او مسابتن دا معنا وا زید جمع کې دود خلکو دا اطراف د عالم نه مسلمانان راضي او دل ته د حج عمره لپاره جمع کی و امن او زید امن دنیا کیم د امن زید نو اخرت کیم د دې طواف د دې کور د عبادت او د دې حج عمره د عذاب الهی نه په اخرت کیم امن نه واتخذونی سیم مقام ابراهیم دا غزید او دریدو د ابراهیم علیه السلام نا مصلا زید مز وعهدنا او حکم کړو مونږه الی ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام تا ان طهرا دا چې پاک کئ دواړه بیتیا کور زما للطائفین د فرض طواف کوونکو طواف د بیت الله شریف حق ده بل در ور قبر نه طواف کول حرام ولعاکفین او د فرض اعتکاف کوونکو چې د کور کې اعتکاف کئ دا کور لازم رانی ولې او پدی کی مقیم دي ور رکع السجود او د فرض رکوع د سجدی کوونکو اځې کدا مسله علماء ذکر کړي چې مسکول نفلی مس په حرم شریف کې ډېر ثواب دې ک ثواب نو بعض علماء فرق کړي وای دا غزه او سیزن کو د پاره د مس ثواب د ثواب نه ډېر او کوم چې د بار نه راغله نو ثواب ولل عبادت ته او بعض علماء مسالم ذکر کړي وای پدې کور کې د ثواب نام لوی عمل بل شي نشي او په دنیا کې دغه واحد یو زیره چې پاغي کې طواف کی مزګر هرځه کیږي تلاوت هرځه کیږي لیکن طواف بغیر د بیت الله شریف نه بل هځه کې نه کی نو ک الله تعالی مقور کی ناغلا کثرت سره طواف وکړ دي او طواف د منډو شینه چې ګنډېری پیری په منډه منډه وګرځي دي سوچ فکر عاجزی دعاګان او ذکر سره په ترتیب ترتیب او سکون سکون سره طواف دا عبادت ته اے مکہ آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت د بیت اللہ شریف د عظمت او د اوی د لوی شان بیان کولو او فرمایلی چې دا مون بیت اللہ شریف د ثواب زید مومنان او خلق د پاره ګرځولې دارنګ مثابتن زید را جمع کیدو یا مصابتن زید ثواب او داد امن زید او حکم کړو الله رب العزت چونی سید مقام ابراهیم نمو صلی زید مز نو مقام ابراهیم سره خاص کر مسکول ک نور خلق له تکلیف نوی نو داد استحباب درجه لري او هر چې د طواف نه دوره کاته نفل لی نداغا واجب دی په مذهب حنفی باندې نبی علیہ الصلات والسلام دا شان ترتیب کړو چې کله راغه حرم شریف تا ندا الله حبیب چې کله طواف شروع کو کله چې طواف شروع کو نو پدریو ڈمبلی گردشنو کی دا اللہ حبیب رملو کو دریو کی نبی علیہ السلام سوکو رملو کو او بیا سلور دغشان یعنی سادہ طریقی سر بغیر دا رملنا نبی علیہ السلام گردیدو دا بیت اللہ شریف نگیر چا پیرا او چکلا دا اللہ حبیب وہ گردشنو برابر کر و گردی شونه د الله حبیب برابر کل نبی راغه او نبی علیہ الصلات والسلام د مقام ابراهیم سر رسو دریدو او درکات نفل وکل او وی فرمایل چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا فصلى خلفه رکعتین د مقام ابراهیم نرستو نبی علیہ السلام دو رکعت نفل وکل او ودا آیات مبارکه ولستو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا ولی سی الله وئی د مقام د حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام نا زید موز وګرځوی اوس په دې آیات مبارکه کې فرمایي و اذ قال ابراهیم یاد کا هغه وخت ویلو حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رب ای زماربا اجعل اگر زوی هاذا دا مکہ مکرمہ بلدن آمنن یو خار دا امن والا اللہ دا دا امن و امان یو خار جوڑ کی ورزق او رزق ور کی اہلہو اسی دن کو دا دیتا چسوک دا دے مکہ مکرمی اسی دن کی دی باشندگان دی نو دیتا رزق ور کی من السمراتی دمیونا من حاغ چاہتا آمن چیمان روڑے من هم د دوین باللہ پا اللہ والیوم الاخری او پرز رستنی دیرے کی گر ابراہیم علیہ السلام د رزق ورکول سرد ایمان شرط مقرر کو داغی وجہ داوا چمخ کی ابراہیم علیہ السلام سوال کڑو بایات یوسل سر رشتم کی قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین وی اللہ زما پاولاد کم دینی مشران جوڑ کی اللہ ورطوی زما وعدہ گر ظالمانو تشامل لگا نو دا اللہ خلیل دیرے کی سوچو کو چی لکا سرنگ امامت آغا ظالمانو تا نرسی نو دارنگی دی دنیاوی رزق معاملہ بمی چرا بن ایماندارو پوری خاص وی نو زک اہل ایمان والا دا رزق او دا میو ورکول دا پار خاص کل قال رب العالمین ورتویلیو ومن کفرا او حرغ چاچ کفر اختیار کو فامتعوه نفائدہ بو ورکم زاغت قلیل اللغن دے یعنی خپل دو دنیا رزق دنیاوی رحمت دے یو کافر نپ دنیا کی اللہ ویز بندوم نا اغلب امزد آمیوی او رزق ورکم ثم ازتورهو او بیاب مجبورن بوزم الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد داور المصير زید ورتلو داد ابراہیم علیہ السلام او دعا وا چې مختلف مقامات کی الله رب العزت ذکر کړي را لکه ورې سورہ ابراہیم کی په نور الفاظ سره ذکر کړي د یار لسمه پاره په اخر کی سورہ ابراہیم راضی باغی کم اللہ دخف الخلیل دعا ذکر کرے آیاتی کریمو گو رئی پینز درشم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَنَّ عَبْدَ الْأَصْنَامِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا عَتَّاغَ وَخْشِ وَيْلِو حضرت ابراہیم علیہ السلام رَبِّ اے زمان رباب اِجْعَلْ اُگَرْزَوِ هَذَا الْبَلَد دَا خَارْدَمَكِ مُكَرَّمِ اَمْنَا اَمَنْ وَالَا اللہ دا دا امن و امان زے او خار جوڑ کے وجنبنی او بچو ساتھ ما و بنی وجنبنی بچو ساتھ ما و بنی اولاد زما ان نعبد الاسنام دا چھمونگ عبادت و بندگیو کو الاسنام دبتانو پورے التا بلد نکر ذکر کرے وا او دیدے کہ البلد بانے الف لام نے معرفے ذکر کرے دیدے کی بلد معرفہ ذکر کا او حاغذے کی بلد سے ذکر کرے نکرے ذکر کرے دغا وقت کی علماء لیکلی لاخار نو خو ذہن کی دیدی خار جوڑی دو یو نقشہ پرتوا ذہن کی دیدی خار جوڑی دو نقشہ پرتوا نوزک په هازه سره لکه سرنګي پسترغو یو شیخ کاری ورته اشاره کیږي نو کله پسترغو نوې خو ذهن کې داغي او نقشه پرته ده که وای هاذ البلد امنن وګرځي الله دا خار امن والا الله دا امن او مان زه وګرځي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام بچو ساتھ ما او زما اولاد دا چه عبادت او بندگیو کو مونږ د بوتانو او دغه دعا الله قبول کړي وا دا خار د امن او امان ګرځولې لکه ګوري سوره قصص کې الله ذکر کړي شلمه پارق راضي الله وای ما دوی ته حرم د امن زه ور کړي دای ګورینا غیر جا پیر خلق د دې حرم نه تختول را تختول شي او په مصائب او تکالیف کې اختري په مصائب او تکالیف کې اختري او د دې حرم د وجنه پام نو مان دی وو پنځوسم آیات ګوره شلمه پارا سورت د سوره قصص آیات د وم پنځوسم وقالوا ان نتبع الهدى ما كان تخطف من ارضنا وقالوا اولو دي كافروا ان نتبع الهدى کچر روان شو موږ د هدایت پسې معقد تاسر اې د الله حبيبا نتخطف من ارضنا نو بتختول شو موږ د دې زمکه نه خلق به مو شړی او به مباسي او موږ له تکلیف رسول شي الله وی اولم نمکل لهم آیا زین دې ورکړم موږ دوی تا حرمن په حرم شریف کې آمنن چداد امن امان زیره یجبا الیه راخ کې شی دی حرم شریف تا ثمرات کل شیئن میوی ده هر یوشی رزقم من لدنا دا رزق دی اللہ وی زمون ده طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر ده دوینا لا یعلمون پوہی گنا ابراہیم علیہ السلام دی خار تا دعا کرو چی اللہ دا ده امن و امان خار جوڑ کی او الله د دې وسیدن کو تارز کو ور کې نمې ونا اوغه دعا الله قبول کړي وا دارنګ نبی عليه الصلاة والسلام بارک راغلي چې دا الله حبيب مدینه منوره ته دعا کړي وا لکه حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام مکه مکرمه ته دعا کړي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داغی پزے بانے دعا کڑے ستا دعائے کڑے دا مدینی منوورے تا حدیث پاک کے راغلی چی اوزن نبی علیہ السلام دا ترتیبو مسلم شریف حدیث تے چی کل بڑن بنائی میور اور سیدا نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین و نبی علیہ السلام تراؤڑا دا اللہ حبیب بلا سکی راواغستا او دا برکت او دا خیر دعا بے اوکا اوی بے اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سواعنا و بارک لنا فی مدنا وی بے اللہ برکت واچے منتظمون کو میوکے برکت واچے منتظمون کو دی خار مدینہ منورکے برکت واچه زمون په سوا او زمون په مت کې دا پیمانی اوږي لوخي او بیا بیا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك يا الله ابراهيم عليه السلام ستا بندا او ستا خليل او ستا نبي و اني عبدك ونبيك او زم ستا بندا او ستا نبي و انه دعاك لمكه ابراهيم عليه السلام تا نه دعا غوښته و د مکې لپاره وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ او زه تا نه سوال کوم د مدینه منورې لپاره به مثل ما دعاک لمکه و مثله معه سرنګ دعا چې ابراهیم علیه السلام د مکې لپاره کړی و او دا غي سره ور سره نور دورم کو دیو جن مدینه منورې کې دوګنه برکات دی په زید مکی مکرمه کدا د خلیل وطن دی ناغه د الله د حبیب وطن دی او بیا به وڑو کې معصوم راوغښتو او دا میوه بیا غته ورکا باذ روایتو کې دار اغلی چې نبی عليه السلام دا څه سوال کړي چې اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلته بمکه من البرکه یا الله تو ګرځې مدینه منوره کې دوګنا د هاغه نه چې تا په مکه کې کوم برکات ګرځوري دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دعا وا او کله داسیم کړي اللهم اجعل مع البرکته برکتین یا الله دیو برکت سره دو برکتونو ګرځي نو لکه څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام د مکه مکرمه د پاره سوال کړو نو حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه د پاره کړو و اذ قال ابراهیم یاد کا وخت ویلو حضرت ابراهیم علیه السلام رب اجعل اے زما رب وګرځے هاذا ادمک مکرما بلدن خار امنن امن والا ورزق ورزق ورکی اهله سیدن کو د دیتا من الثمرات میونا من هاغ چاہتا آمن چیمان روڑے منہم ددوینا باللہ فاللہ والیوم الآخر و پرز رستنئی یعنی دا سوال دا مومنانو پوری خاصو قال رب العالمین ورتوی ومن کفرا او هرغ چاچ کفر اختیار کو فومتعوه قلیلا نفیدب ورکم دتلغنتی د دنیا کډېر مزي او چرچی شي او ډېر نعمتونه او لذتونه شي خو بیا م الله وي قليلا دا د اخرت مقابله کې څه شي دلګره دا قانون دی د الله چې الله وي زما دنیوي رزق دنیوي رحم دا د مؤمنانو پورې خاص نه دی بلکې کافرو ته هم زده دي نه ورکو بلکې دا قانون خداوندی دی چې مسلمانانو مؤمنانو لپاره دا دنیا په منزلې د جیل خانه ده او د کافر د پارا د اپ منزلې د جنت ته د دې وجنه ک کافر په مزو او چرچو کړي نو دا غو د پارا صرف د دنیا دا مسلمان ته په دوګه کې واقع کیدل نه دی پکار لکه سوره زخرف وګورئ الله دا قانون ذکر کړي بي وشتم پارا کې سوره زخرف راځي د قران پاک د تعلیمات او سرګور ژوند ثاني دي الله رب العزت بیان کئ د هغه چا چې څوک د الله رب العزت په دنیا کې مخالفت کئ آیات وګورئ آیات کریمه وګورئ در درشم ولولا ان یکون الناس امته واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن بینشتمه پاره سورته د سوره زخرف آیات تیدر درشم ولولا ان یکون الناس او کچری دا یرنوی چیشی بدا خلق امتا واحدتا دلی وپ کفر بانی کمزوری خلق کمزوری مومنان چی دا کافرو دی خوشالو لوگوری نوسین دین پرینزی کچری دا یرنوی لجعلنا نخامخا گرزول بوی منگا لمن داغ چا د پارا یکفر بالرحمن چې انکار کوي غیر رحمان نا د سره رحمان او الله دومنینا او د الله د دې صفت نه انکار کوي لبیوتهم سقفا د پارا د کورونو دا وی چتونه بوي من فزوتن د سپینو زرو و معارج او اندر پای بوي علیها یظهرون چی پاغی بدئی چتونو تورختے ولی بیوتی ہمو دا پارد کورنو دجوی ابواب اندروازے بوید سبینو زرو وسرورن او پالنگونا او تختون بوی علیہا یتکیون چی پاغی بانی دیب تکیاوی وزخرفا او نور سرزر او نقشو نگار و زینت بمیدوی تورکڑے وی خدا يرد چې کمزور مسلمان بدین پری اوسم تاسو ګورئ بعض مسلمان چې دین نه ځان خبر کړي نه نو کافر چې په خوشحالي ویني او ځان په تکلیف نو دې په شک کې واقعیش الله وی وین کل ذالک ندی دا ټول سرا سپین زر داغي چتو نا داغي دروازه او داغي دیوارونه لما متاع الحیات الدنیا مگر لغن تی سامان د ژوند دنیا دے والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت ستا د رب نیز د پار د تقوا دار دے نو الله وی کدايره نو ما بجوی ته دور ډیر ډیر نعمتونه ور کړې الله دنیا کې د چا د کفر د چا د ظلم د وجنا خپل رحمتي دنیوي بندي لا لکه سوره بني اسرائيل وګورئ بلسم بارکی الله دې ذکر کړي چې کافر باندې د هغه د کفر د وجنا دا الله غ دنیوي رحمتونه بندي غنا ابتدا کې وګورئ تاسو آیات شلم نمبر وګورئ مخکې الله د دوو ډلو ذکر کړي پات الله سم آیات کې دا غ چا ذکر کړي چې غي دنیا پرستی او تش دنیا جوړول غواړي خبر او خیرت د سره منینا او په نلسم آیات کې دا غ چا ذکر دي چې دا غي توجه د قبر او د آخرت طرف ته ده بیا په شلم کې د دوار مبارک وي کلنو مدها اولای وها اولای من اطواء ربک قل کدغه دنیا پر اسلی وها اولاو کدغه دیندار خلق دی من عطواء ربک د بخشش او د ورکړو درفستانا وما کان عطواء ربک او ندی ورکړو بخشش درفستا محظورا په دنیا کې د چانه بنکړی شوی کافر د کفر د وجنا الٰه العالمین خپل دنیوی رحمت داغ نه بندای نه داغنا هغه دنیوي رحمت الله رب العزت بندي نه لکه ګورې سوره ال عمران په اخر کې سلورمه پاره کې الله مؤمنانو له تسلی ورکړې سوره ال عمران شکل ختميږي نو داغه په اخر کې وګورئ آیات وګورئ 196 نمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا یغرنک خامخا دوک کی دیوان چئی تال رے مخاطبا تقلب الذین خوشالئی سر گرزیدل را گرزیدل لا کسانو کفروا چ کافر دی خل بلاد فخارونو کی گرزی خوشحال دی مال و دولت دیر دے ظلمونه کئی اللہ و امتاع قلیل دا فائدہ دلگ غنتی ثم مأواهم جہنم او بیازید پاتی کی دود دوی میشد پار جہنم دے و بئس المحاد او بد دے دا جہنم دوی دا پار فرش تو دی آیات مبارکہ کی موئی قال ومن کفرا ویلی واللہ رب العزت حرغ چاچ کفرکو فومتعوهو قلیلا نفائد بورت ورکم قلیلا لغنتی ثم آزت ورہو او بیاب مجبورا بوزم دوی الازاب النار زعب دورتا ملائک بے وردی کا کئی لکر سرا روان دی وکمر از اللہ وی چی وردی کب اکڑی شدید جہنم پور کی پور دی ککولو سر او کلو یورف المجرمون بسیماهم فیعخذو بالنواسی والاقدام مجرمان با پالامات و نخو پی جندیشی نو ددی سر سر کنڈیو دخپون بے ملائک نیسی ور غرزی بے و بئس المسویر او بد دے داور زید ورتلو اللہ پناہی تیرا گی بیا گوری سر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وخت ویلو حضرت ابراهیم علیہ السلام رب اجعل اے زما رب او گر دے ھذا آدمک مکرما بلدن آمنن خار د امن والا ورزق اهله او رزق ورکی اهله سیدن کو دیتا من الثمرات دمیونا من ها چاہتا آمن منهم چیمان روڑے دے دوینا باللہ پا اللہ والیوم الاخر و پرد رستنئی قال اللہ رب العزت ورطویلی ومن کفرا حرغ چاچ کفر اختیار کو فامتعوه نفائدب ورکم زاغویت قلیلا لگا غنتے یعنی پا دنیا کے دا دنیا دا عمر کو زرگونا کالشی نو دا آخرت مقابلہ کی قلیل ثم اضطره او بیا به مجبورن بوزم الی عذاب النار عذاب د اورتا و بئس المصیر او بد د دا اور زید ورتلو صلی اللہ فرمائی و اذ يرفع یا تا غوخ چ پورتکول ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام القواعد بنیادنا من البیت دا بیت اللہ شریفنا دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا بیت اللہ شریف بنیادنا را پورتکول و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام نو دوار انبیاء علیہ السلام پلارو بچی دعاگان کول ربنا اے زمونگ رب تقبل مننا تقبل کی دا محنت زمونگنا الہ العالمین استاد حکم مطابق مستاد آکور جوڑو دا محنت خپل دربار کی قبول و منظور کی انک بے شکت انت السمیع العلیم تی اوریدن کے دا ہر چاد فریاد اوریدن کے نزمونگ دا دعام اورے العلیم تپا ہر سپو ہے نزمونگ دنیتون امتال پتگا چدی کور جوڑو لکی زمونگ سنیت ویرادگا اصل کی تفصیل لاؤ چه بیت اللہ شریف ددی اول بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ دے بلکہ دین محکم انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق دا کور جوڑ کرو بعضی تاریخی روایاتو کراغلی چه ملائکو جوڑ کرو حضرت آدم علیہ السلام اگی پسی نور انبیاء علیہ السلام ددی کور تعمیر کرو او دے ابراہیم علیہ السلام نرستم وقتن پو وقتن بانی چی ضرورت راغلے نو دے بیت اللہ شریف تعمیر شوے یو دے دی پو بانیان و عبادون کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام اول ہجرت کڑو مکہ مکرمے تا او معشوم بچے او داغ مور حضرت ام المومنین حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام سرا بیت اللہ شریف سرے پریخ او دے کہ ابن کثیر تفصیلا نغر روایت ذکر کرے دے سرے اوب پریخ ہوئے او لگی کجوری پریخ ہوئے ابراہیم علیہ السلام دے نلاڑ بی بی ور پسے ور منڈا کا او وی دی خوشی زنگل او بیابان کی مونچا تپریزے دری آوازون اوکل حضرت ابراہیم علیہ السلام رستو نکتل پسلو رمزل بی بی ورطوی چی اللہ در تدیدی حکم کڑے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام او ماتا اللہ حکم کڑے او دغ بی بی او بچے په خوشی بیابان کی دا اللہ دا حکم مطابق پرے خود دیال آغی سراغو بو اوا کجوری خلاصی شوی مور تا چی خوراک نمیل آوی دو نو بچی دا پار شودنو نو ڈیر پا تکلیف کی شو حضرت اسماعیل علیہ السلام او دو بو پا طلب کی دا اسماعیل علیہ السلام مور رنبے دا سفاڑی رئی تا خطلی او پا سفاڑی رئی چی بودری دا نداغین بیت اللہ شریف کاری دو عبادے لانو او داغی سر خواہ کیونہ او داغی سر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو بچے با مرتخ کاری دو سی سی کول چی گورک سوک سی او زتی دا خوراک مطالبہ اکم چی دا بچے دا وفات نبج زکا تکلیف دے دلا بیا با مرواڑی رئی تو خطا او دا دی پا منز دوارو کی خوڑو نو بچے با نخ کاری دو نو منڈا بیوانا نو دی وگر دیشونا برابر کن او آخر کی چی گردشونے پورا کل نو اللہ جبریل امین علیہ السلام را لے گلے او داغوی دا وزر دا والو سرا یادخ پی دا والو سرا دا زمزم چینا اللہ را اس دیو بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دینا پس درے پیرے راغلے او پدریم سلو رمزل چراغلے نو بید بیت اللہ شریف تعمیر شروع کرے یوزل ابراہیم علیہ السلام راغے اسماعیل علیہ السلام کور کی نو بیالوی شوے ہوا دے کرے بیادویم زل راغلے بیام حضرت اسماعیل علیہ السلام سر ملاقات نرے شوے پدریم زل چراغے اسماعیل علیہ السلام غشی درستول حدیث دا بخاری شریف کی راغلی او یو بل سر ملاقاتو شو ډیر پا مینا لکا پلار دا بچی سر ملاوی گی ملاو شو لو بیوی چی بچی یاد اللہ حکم دے اللہ حکم کرے چی دا کور بمو جوڑو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والو نخیجل اسماعیل علیہ السلام ورطا گٹا او خٹا ورکولا او چکل دیوار دنگ شو او نرسی دل نو دغه مقام ابراهيم والا غټه د دیوار د پاره استعمال کړي د دیوار د پاره استعمال کړي او دی کې الله دا خی ګور دوار انبیاء علیهم السلام دی دا الله د حکم مطابق بیت الله جوړي خداغه باوجود الله لزاری کړي چې الله زموږ د عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي دا در تخی چې اخلاص والا عمل سره وای حکم بد الله وی طریقہ بد نبی علیہ السلام وی عمل بخالص دا اللہ دا رضا دا پارے خوبیام دا قبل دو دا پارے بجاڑے دیو جن ابن کثیر ذکر کری چه باز علماء و بدا آیات چکل اولستو نو بے جڑ دا آیات مبارکہ چه بیکل اولستو نو بے جڑ ابن کثیر ذکر کری چه اوہیب ابن الورد اغه چې وکړه دا آیات کریمه ولستونو جړل وی ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وانت مشفق الله يتقبل منك جړل وی اے دا الله خليل اے دا رحمان خليلا صدا الله د کور د رحمان د کور بنیادونه پورته کې او سره دا غینا تیاریږي کني چې قبول او منظور بنش نو دا غید قبولیت د پاره الله رب العزت ته جاړي او دا د مؤمنانو طریقه ده چې د نیکو اعمال سره بجاړي چې الله دا نیک عمل مې وکړو دا په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځي لکه وګورئ تاسو سوره مؤمنون اتلسم پاره کې ات اللہ سما پارکی سورہ مومنون گرئی آیات شپیتم نمبر اللہ دا مومنان حال ذکر کئی فرمائی والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجعون والذین آوہا کسان یوتونا چی دی ور کوی دی کوی و دا کوی ما هغا آتو چې دای کړی دی او دا کړی دی منځونه کوي روزي نسی جهادونه کوي حجونه ادا کوي نور نیک اعمال کوي او سره د نیک اعمالونه او قلوبهم وجلتن زړونه د دوی ریږي چې ما خدا موزو کو خجدا و دربار خداوندی کې قبول وی کنا دا بل نیک عمل میو کو چې دا قبول وی او کنا وقلوبهم وجلتن او زړونه د دوی یری دن کی وی انهم چې بشک دوی الی ربهم راجعون خپل رب تا واپس کی دن کی وی نو عمل کئ لیکن سردا عمل نه یری چې دا عمل به د الله دربار کې قبول او منظور شي او کنا دا عمل د قبولیت او د اخلاص علامه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کاغ وخت چرا پور تکول حضرت ابراهیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت د بیت الله شریفنا واسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام دوار پلارو بچی انبیاء علیہ السلام دا الله کور جوړول او ور سره دعای کولا ربنا ای زمونگ ربا تقبل منا قبول کی دا محنت زمونگنا انکا انت السمیع العلیم بیشکت اوریدن کے العلیم او پوها او دین ارستم بیت اللہ شریف جوڑ کرے شعر چید آغی تفصیل امام ابن کثیر ذکر کرے د نبی علیہ السلام د نبوت نه 15 کال مخ کې بیت الله شریف کمزور شو. بیت الله شریف کمزور شو نو مشرکانو جوړ کړو. مشرکانو د هغه د جوړولو کوشش کړو. دروازې کمزورې وې. نو یو کس ته د هغه د خزانو نغلام کړو. دوه یک داغه غلام نومو او دا غلام د بنی ملیح ابن عمر قبیله نو قریش ل چې پته ولګی چې د غلا کړي نو باقاعده داغنه لاس پرې کړو او دغه مرو د پخوانه ودا خطر وا چې د بیت الله شریف تعمیر چا کړي نو د دې غزوړه باندې ډیر پیر یې روانه سکړي لړولې مشرکان چې کلا دا لړولو نو یو رضی د دې سه اباده لړکو او یو شپه انتظار یو چې عذاب الهی راځي او کنه راځي نو چې یو شپه دای اغلګ اباده لړکو او سه عذاب الهی را نغه نو مشورې او چې الله زمو په دې کار باندې راځي نو به دا هغه اباده شروع کو وګوره مشرکان هم داسې طریقې سره وي ولا تدخلوا يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم الا طيبا اید قریش ودلی اغه مشر ورته وی نبرادن نکوی پا بادی د بیت الله کی د خپل کسبنا مگر حلال او پاک حرامی پیسی بری کی نه لګو دی کافر دی مشرکان وے بیت اللہ کی بہرام پیسے نہ لگو آگے کی بسنی د بدکارئی پیسے بنی د سود بنی د ظلم بنی نو چکلے پیسے را جمع کی نو آغا لگی وی او د بیت اللہ پ تعمیر بان خرچ ڈیر راتلا د بیت اللہ پ تعمیر خرچ ڈیر راتلا نو حرام پیسے نہ لگو لا او بیت اللہ راتنگ کو داد حتیم شپگ گزا یا وگزا عیسا داد بیت اللہ عیسا دا لیکن دا مشرکانو سر خرچک مشویوا نو حرامی پا کیوں نے لگولی اصل کی دی ابراہیم علیہ السلام عباد دا سو دا بیت اللہ شریف دروازے دا زمکی سر جختے وی یو دروازہ مشرق طرف توا بل دا مغرب طرف توا مشرکانو چکل آبادیو کنو پیسی لگی وی ناغی دروازه یو پریخوا بیت اللہ شریف نے وگز یا شپک گز ہی سبار پریخوا کلاو کلاو پریخوا او دروازه دور برک چیل د سڑی لاس پولار بانی داغی درشلی تورس دا دیو جن ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا حبیب نا مطالب وکڑی وچز بیت اللہ شریف کی مسکو نا دا اللہ حبیب حتویم تروستے ہو ویدی کی موزو کا او بے ورطدا واقعاتی رکا او دا اللہ حبیب ورطوی کچرستا دا قوم نوے نوے کفر سرا تیر شوے ندے نوے نوے اسلام روڑے نما بخانہ کعبہ لڑو لیوا او ما بد ابراہیم علیہ السلام پا بنیادون روچہ تکڑیوا او ما بدیل دو دروازی پریخیوی او ما بد دروازہ دزمکی سر جخت تکڑیوا ما بد دروازہ دزمکی سر جخت تکڑیوا او علیوی دل تموزو کا لجعلت لها بابا شرقیا و بابا غربیا ما بد دی دروازہ یو مشرق لگرزولیوا او بل مغرب تا او ما بد دی دروازہ زمکی سر جخت تکڑیوی وزدت فيها سته ازرع من الحجر د حتیم د طرف نشپک غزا به سیوا کړي نشپک غزا حتیم د طرف نا د بیت الله حصو لدا د نبی رسول سلام د نبوت نه پینځه کال مخ کې مشرکان د دې تعمیر کړي او پدې کې پخپل نبی علیہ السلام غټه چلولې او دا غم مقوا چې جنگ راغې چې حجر اسود بسوب کی دي ان قریب او چې یو بل قتل کړي بس اخر کی فیصلہ داو شوا د قریشو د ټولو قبایلو مشروي چې بس جنگ مکوي وګوره دې دروازې نه چې څوک مخ کې راځل نو شابه زموږ فیصله کوي تدای په انتظار چې څوک برازي دې کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوي نا هغه وخت مشرکان او نبی رسول الله ته امین او صادق وی جانا الصادق الامین جانا الصادق الامین او دا اللہ حبیب تا اللہ سمر کمال اکل ورکڑو ویدا فی صلب زمونگا کے ویرار ایو سادر نو سادر رار حجر ایسو دی پائے کی کیو ہر قبیلی وی جدا مونگا اوچت کو کی گیدو ویدا ہر قبیلی مشر دراشی او دا سادر یو پلیس کدیونی سی نو ہر چاوی چی گٹا مونگا اوچتا که حجر ایسو دی او بیاد اللہ حبیبی چونکہ زماد خاندان او قبیلی سوک نشتا تا سټول صادر کړو چې تکاو پخپل الله سی راواغستا او پخپل زکی حجر اسود کیو دا الله حبیب د خلکو د نوی کفر سره چیر نوې نوې بس د کفر دور تیر شوه د بیت الله شریف تعمیر په قواعد ابراهیم علیه السلام نوکو و چې کله ابن زبیر رضی الله عنه خلیفہ شو ناغوی دا الله حبیب تمنا کړي وا زما وسمشتا تا ختمشتا نو بیت اللہ شریف تعمیر کو دا حتیمی پکرا گیر کو لیکن کله چې هغه حجاج ابن یوسف شہید کو نو دا غدا خبر از نه فرزو کولا چې خلق دی وای چې دا ابن زبیر رضی اللہ عنہ باندې ناغه بیا و لړولا او پاغه طریقې او رست چې بیا بادشاہ لپته لګی دی عبد الملک ابن مروان تنواډیر خفشوي ای مالک پته وې ما بده لړول حکم نه وکړي هارون رشید چکل بادشاہ شو ناغ بیا اراده وکا و امام مالک رحم الله ورته وی امام مالک رحم الله نے فتوی غوښتا چې زبس بیت الله شریف بیا پاغه قواعد باندې جوړو ناغ ورته وی چې یا امیر المؤمنین لا تجعل کعبۃ الله ملعبۃ للملوک و یا امیر المؤمنین دا اللہ دا کور کعبہ دا بادشاہانو دا لو بزے مجھوڑو ہر سڑے برازی وی بچما کارنامو کی امی لڑولو وی بس پری گئے نو دا دا آوی پا حکم بانے پری خودشو وقتن پا وقتن دا دی تعمیر کی او ترغیب دنیا آبادوی چی بیت اللہ شریف آبادی تا اسے دا قیامت علاماتو کی جمع کی تیر شن چی دا حبش اس کافر براشی او دا قیامت علاماتو کی دام دی چه ای بخانه کعبه ٹکڑی ٹکڑی کیو بے لڑش او دام روایاتو کراغلی چه دا با دی آجوج ماجوج دا سرگندی دو نرست وی ذکر روایاتو کراغلی دا اللہ حبیب فرمائیلی دا دی کور حج بکی گی عمری تا برازی دا خروج دی آجوج ماجوج نپسو نو د حبش وغه کافر چې برازی او بیت الله شریف به لړای نو دا با د یاجوج ماجوج نرستوی. ربنا ایز منغربا تقبل منا تدا مهنت قبول او منظور کی زمونگنا انک بشکت انت السمیع العلیم تی اوریدن کی دار چا د فریاد زمونگ دا دعام اوری العلیم پا ہر سپوہے نزمونگ دنیتنم در لپتلا نامونگو تاصل تعلیم دراکو چه تر قیامت مسلمانان بسوک جماعت جوڑی سوک با مدرسی جوڑی نور نیک کارو نبکی خدا هر نیک کار پسی داغی دا قبل دو دا پارا با اللہ تجاڑی او دا جڑا دا دی عمل دا اخلاص علامی بیا گو رئی سرنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کا غوخ چرا پور تکول حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیت د بیت اللہ شریفنا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام او دوارو د کور د جوړو لسردا دعا مکولا ربنا تقبل منا اے زمون ربا قبول کی تدا محنت زمون مونستا کور استاد حکم مطابق جوڑ کو دا محنت زمون قبول و منظور کی انک بیشکت انت السمیع العلیم تاوری دن کے العلیم و پوہے دار چا فریاد اورے نو زمون دعا موری العلیم دار چا پہال پوہے نو تعالی زمون نیتونو پتمنا دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام او د اسماعیل علیہ السلام د بیت اللہ شریف د جوړولو بیان الله رب العزت کولو چې کله د الله پور بیت اللہ شریف جوړولو نو دې خپل عمل او مهنت او کوشش د قبولیت د پاره الله ته دعاګانې کولې. دې آیات مبارکه کې د داغی د دعاګانو ذکر دی. دعاړو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پلارو بچی دعا کول ربنا ای زمونږ ربا وجعلنا اوغرز مونگا مسلمین لک تابدار دخل زان دپارا ومن ذریتنا او دا اولاد زمونگنا امتن یو ڈلا یو جماعت مسلمت لک تابدار تا دپارا اللہ مونگا او زمونگا اولاد زان دپارا تابدار جوڑ کی وارنا اوخ مونگتا مناسکنا مناسک یو اغا احکامات د حج ته وای دارنګي په معنا د ټول عبادت مرضی مناسک لکه سرنګي اصل کې امام قرطبی ذکر کړیو چه اصل کې نصب په لغت کې ویل کېږي غسل او وینځل او تا لغوي معنا د النصب دا په لغت الغسل يقال منه نسك ثوبه اذا غسله او په شرع کې نصب وای اسم للعباده بیا دې کې د مناسک نصب مرادو نو چاویلی دین مراد مناسک د حج دی او چا په کدام ویلی چې مناسک جميع المتعبدات تمام عبادتونو ته مناسک وي چې پای کی مز روزہ زکات حج دا ټول په کې داخل نو دې کې دا طریقه مونږ او تاسو له خی چې ګورا دمر لوی انبیاء علیهم السلام د عبادت د طریقې د خودنی سوال الله نه کوي د دیو جنګورا عبادت د الله د حکم مطابق وي خو غیل زان نه طریقه به نه جوړه. که یو عبادت د الله حکم دی خو طریقه دی ورته زان نه جوړه کا نو دی ته بدعت وای. بلکې حکم د الله وای نو طریقه بم د شریعت د طرف نه. و ارنا اوخه مونږ ته یا الله مناسکنا اغه ټول عبادتونه زمونږ چې موږ بسنګ کو روزه بسنګ نیسو زکات بسنګ ورکو. یا مناسک نہ مراد مناسک حج دی اوخه مونږ ته مناسکنا اغه طریقې او افعال د حج زمونږ چې الله حج بسنګ کو. نو علماء لیکلي دې سوال نه رستو الله جبرئیل امین علیہ السلام رولی ګلو او په حضرت خلیل الرحمن باندې حج کو. میدان عرفات کی سکول پکار دی دیور تو خیل دارنگ منا و مزدلفہ کی تواف بسنگئی دا ټول طریقې د وحی په ذریعه حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خوش او خود لشوی. و ارنا اوخه مونت مناسکنا اغا طریقې د حج زمونگا چې مونږ احکام حج بسنگ ادا کو. وتوب علینا او مهربانیو کی پمنګ باندې د توبې د پاره ګور دا خبره شرط ني چې ګنه خامخا ګنا دی د عام انسانانو زمون توبه د ګناهونو د وجلې او انبیاء علیه السلام خو جون کی د ګناهونو نه معصوم دي نو دا غي توبې کی دا غي رفع درجات راځي. لکه نبی علیہ السلام فرمایلی زو روزانه الله تا سل کرت توبی و باسو دو چونکہ انبیاء علیہم السلام دو گناہنو نمعصوم دی دا غی توبہ درف الدرجات دپاری و توب علینا و توب علینا مہربانیو کی پمونگا توفیق دو توبی را کی انکا بیشکت اللہ انت التواب الرحیم بیشکت تی دیر توبہ قبل ان کے تدخل بندگان و دیر توبی قبل الرحیم او تدیر محربان پخل بندگان. بیا کل چی بیت اللہ شریف تیار شو او دا حج احکامات ورطا اللہ او خیل نبید نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم در آلی گلو دا پاروں ابراہیم علیہ السلام دعاو کا ربنا اے زمونگ ربا وابعث اولیگی فیہم پدی مکی مکرمی والو کی رسولن پیغمبر منہم ددوینا. یا الہ العالمین دی مکی والو کی پیغمبر ددوی دنصب ددوی دی وطن او ددوی